นวอจอปารันหางริกอกะเรบน้องน้องอาตีปิสอสนรุงอนนีสปอหางริกอปิกิริงมงอีสนหังริกออาง I'm fine.